ثم أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ به جل وعلا من سوء الخاتمة. على مشيئة جل جسد بن يتي الله تبارك وتعالى تم بتاوتا إن يتي الله تبارك وتعالى أمتاوتا كوكانكو نتاقو دين فيه الرومو سيري دين دوانغال كوكانكو تونغو نيكو هيرا نيكال رواد موانا كانكو دوانغال نفتا كرام دين نلادن صلى الله عليه وآله وسلم وقين سباد نلا سبور من دي دو مكة فيه دي يلتن دي مجرن دي ونو دي نبا دي تيوانغال الله سبحانه وتعالى يداني دي دو مكة دي دو تقورن دو تجي سيد النلالان صلى الله عليه وآله وسلم يوتنين قلب النلال هذا أشي دادو مفتمة دادو جوال هنتين اللابن نيو بمانا جمع مقل نيالر ممقل هنا فتا ترهن تقل نير على مرمود سيد الله سبحانه وتعالى يوغ نلالان كبر مؤجدين جد فيبطا أنبا جغاية ونجمود نلالا جغاية مفتمود فريد الله سبحانه وتعالى قيد أنتظل أمنتظل في صحابة جن أمد توت الله تبارك وتعالى وديد بمعنى الله ككاد دين إسلام مرو حاد دواوا يلت دي أرين دي دو تقول إفام كاد دينك الله سبحانه وتعالى فاندي أمد يدن ونسابك ويرمراج ونادي الجنة فريد الله تبارك وتعالى مؤمن باتنا مدن وكاين الجنة وداندا بنغول باتنا اناتغول يته اراشي تايدون نو فتي انانلي رماري دارسو دي وندن جانغو ده في فامغول كادو دين من اسلام وني نجي ادين دارسو دي اتغول ان نورنا ده يوسو ده مؤيبه في نو مؤيرين وادي نون neɗɗo malal makko ngal huno fawiti e etagol mo wawgol to moƴƴuɓe ɓen no wawno noon hay so tawi ɓe fotaali karmo koɓe ɓen ɓe wi'i eto nandintinnagol e moƴƴuɓe ɓen hay so on fotata waɗi noon malal bani adama hino mahi e nandintinnagol mo e moƴƴuɓe ɓen ɓe wi tashabbahu bisalihina in lam takunu mislahum fa inna tashabbaha bilkirami salahu ete andin nandintinnagol e moƴƴuɓe ɓen teddungal ko ɗon woni hay si tawi on fotaali e maɓɓe kono etagol tun nandintinno e maɓɓe ɗum noon ko moƴƴere wonande bani adama etotoɗo on hino jeeya noon e eteteɓe nandintinnaade muɗum ɓeɗo annabaɓe nelaɓe ɓe allahu tabaraka wa taala suɓi hooli neli si ɗum feƴƴi ɓeɓe tawta jomumen suɓike waɗi takko nelaɗo on yo ndaaru ko nelaaɗo maaki e ko ɓe golli yettinana ɗeɗo mofte tawi ɗen ɓe yefi ɗettugol kaaɗo diina ɓe wayliti ka ittugol kaka janngugol ɓe artiri kaka wuurugol haray ɗum hino wiye sahaabaɓe worɓe e sahaabaɓe sonnaaɓe sahaabu mana hayatu sahaaba wa hayatu sahaabiyat maɗum wiyen hayatu rijal hawla rasul wa hayatu nisa hawla rasul worɓe e sonnaɓe wurunoɓe takkonelaɗon alayhi salatu wassalam hino jeeya ko sikke yo ala andugol julɗo on gurdam ɓeɗo e etagol mo wawgol noɓe wawno noon malal makko hino e ɗum si tawi allahu subahanahu wa taala artisimo laɓɓingol hande noon ɓe tawno sonnaɓɓen hiɗen andi kamɓe worɓe ɓen ka sharia islam koɓe nene gotoɓe ko worɓe ɓen yamirawo e waɗugol moƴƴere sonnaɓɓen no yamira ɗum ko worɓe ɓen fodawo e waɗuɗe moƴƴere si sonnaɓɓen waɗi nden moƴƴere hiɓe mari ɗum ko worɓe ɓen haɗawo sonnaɓɓen no haɗa ɗum ko worɓe ɓen kambirana e waɗuɗe bone wo sonnaɓɓen kam no kambiranawa ɗum joni noon kaɗo dina islam ko ka gumana sonnduɗo gaju tanji ɗiɗi galle tuma ɗe moƴƴata wo gorko moƴƴo e sonnaajo moƴƴo tumbodira e majje ara da hebi alama da matsere kodun don nauyin da duk da hauton nirgai galle gorko matse cinni da wakilani da dina da sanna ga matse cinni da wakilani da dina da zaharatun ma nirgai galle gote ara da fahimta da sautin nasin lokun su da cinna ne hunda wata da ɗin ko amrun nadir fil kaun duk ko ɗon non malangal woni ko mahi ko adi noon si debbo on moƴƴi gorko on moƴƴaali yangi moƴƴi ɗo on kara han battinirta si tawi debbo on moƴƴi gorko on moƴƴaali yangi wakkili ɗon kadi kala han battinirta ko si tawi ɓe fo ɓe moƴƴi ɓe wallidiri e moƴƴere men batte heɓo aray noon ka subagol ɗum hande ɓe sugiɗe on e sonnaɓe ɓeeɗo sahabaɓe woni oɗo sonnajo moƴƴuɗo yiɗaɗo ko allahu tabaraka wa taala wiyeteɗo ummu dahda al ansariya radiallahu anha no gasa hara talama samiuna anha no gasa en ɗuuɗi nande inde ummu dahda ko waɗi noon no ɗuuɗi ko fi oɗo sonnajo yolete e defte tarih e defte sira ka baŋnge jaɓugol ɗowargol ɗoftare allahu tabaraka wa taala simo waɗiri e misale ɗum e ka baŋnge muññagol e ko joni men hoddirta kon e jeyaɓe mum ɓen simo fiire kadi misal e ɗum e ka baŋnge yawugol jaɓugol ko wiyete kon hara ɗum no iwri ka jomi meɗen ɗum kadi mo fiire misale muɗum ko ɗiɗo tati noon woni malal bani adam o wiyeteɗo ummu dahda ko sonnajo oɗo gorko sahabajo tedduɗo wiyetenoɗo sabit bun dahda al ansari kono o ɓuri lollirde abu dahda on kadi ko ɗum ɓura andirede kono ko sabit o wiyete bun dahda o jibini ɓiɗɗo o innitiri ɓiɗɗo makko on baabe makko wiyeteɗon dahda o lolliri abu dahda si tawi en fami kanko ko sabit o wiyete baabe makko ko dahda o jibini ɓiɗɗo gorko o innitiri on ɗon ɓiɗɗo baabe makko wiyeteɗo dahda on o lolliri abu dahda lallana fayinno oɗo no wiyeteɗo abu dahda hakkunde makko e sonna makko e yiyasiji hawniɗi gurɗanɗan juuɗano wonande abu dahda ko waɗi noon ko ñande o hodow feƴƴini e ko kara mokoje tarih filli ɓe gandi noon ehud ko telen hitande ɗimmere ma tammere fergunelaɗo ɗum waɗi gandi gurnanɗan jutano ha kono acci asaran aziman badahu o acci batte molanaɗo ɓawo makko ko waɗi noon ɓe wi aldicro lil insani bada al mauti umrun sani neɗɗo si acci ko jantore ko allahu tabaraka wa taala ɓawo makko ɗo nden ɗon jantore wonande neɗɗo mayɗo on ɓawo nde o maayi ko gurdan ɗimman kadi so wi mayɗo tigiri tigiri tigiri ko maayiɗo maayide inde mum fu aga mayi amma maayiɗo ka ɓandu muɗum acci jantore muɗum ko on tigiri woni wuuruɓe on tigiri waɗi noon ɗen renti siɗen janggude ɗo gurnal sahaba gurnal sahabiyat gurnal tabi'in gurnal salafa hadihi l umma fayda fi maɓɓe wolete ha sikkahi ɓe wuuri ale gila ɓen feƴƴini ɗum neeɗi kono fi feƴƴingol maɓɓe neeɗi kawso fi maɓɓe hiɗɗi hiɗɗali idan aldicro lil insani bada al mauti umrun sani koɓe si allahu tabaraka wa taala wi nelaɗo on wara fa'ana laka likkarak ɓantaneɓe gurdan ɗumana jantore ko gurdan ɗimman ɓe gara yiwgol wondema allahu tabaraka wa taala ko ko tagiri yimɓe ɓe sabu muɗum no woodi famuɓe ko tagira kon ko honɗum no woodi kadi ɓe famal ɗum fu ɗum feñanayi hen e aya goto mo allahu tabaraka wa taala tippini ko wiɗon manga allahi yuqiru billaha qaridan hasanan فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقرة بأي أولى آية تبتك فمجد سرك يقول ماذا زمن ملعب فإذا بسوشي كيو علاقة بتقاب في هذا الضغط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وين دوانغال كنون أورا آية تبتي أولاني نفور أولان دوابة فريماني كد اللر مولا ناك أولان دوابة ونجيب من ذيرنا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ويفهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن آية غوتنا تبقى أنتم آية أتايدا وقت غنجنال أتايدا وقت دورة هركو آية غوتنا كوادي نوم كتير بغل دي فامو غل كده تجيراكم وانو تسابقون أولا آية نو تبقى أولا ويتير فالحاس بن زعورة اليهودي الذي كان في المدينة من رؤساء اليهود فنحاس بن زعورة بيرونني آيهم وآري التنب لري كاليهود أبن بطفة دون كتيوتا وإني و ترتيل سينيان دي فقر رب محمد وترتيل سينيان دي باطل كجوم محمد مريكم طير يهيها وكي نيولاد وإنه قالوا نيولو مرضو نيولو بلان دون يريدون حقو نمالي كم أدرنا يوتر مقيا بوكر شدوك شكي هنا فتيا أدو فنحاس بن زعورة ونود أبو بكر أبو بكر أري إنما أبو بكر من مني آيات التيرون ينلع بمونغم وعندما أن ربكم يستقربنا قد ظهر لنا أنه فقير ومحتاج إلينا ونحن الأغنياء ومن فامي دك جومي منك فارق بمعنى كفار إرادك مسكين كما مري حاجئك من جديك بورتي من سينيان من على حاجئك أذكر شديك بنتي فنحاس بن زعورة موكا بنت مولانا من موسي موكا ورنت سوشي دي يبتاد فاشران أبو بكر ويكا نلاد ولتي وي أبو بكر تريم وهم جودي ووالا فوس وي أفوس أبو بكر بنتكم ينال على رندي أبو بكر كون من أولاني إن كون من أجنبه فهي أسيدي كواليكم وعندما وراء حيثس ويا حيثس حق المجابل تواني دنيكم بنتكم نال على يا أبو بكر ما الذي حملك على ما صنعت كوكو ويدو أولي شيء أولي دون كون من ودن لابن فينال على وجان تيكي جومي من كوند كانو لك شي كونو كمي داري نو دمي دمار نو كافا متطفرين نو كافا كان دان دي مكونا نوارا كانو دو اولي تو فتاو دي ميالا عالمي بانترين قد ذكر أن ربنا فقير يستقرده وهم الأغنياء ملاح دم بماكي يا فنحاف أقولت هذا أول يوم أي يوم مادن كوباك أو ألاك كان كماري حاجة مادن عنن كون قلبي نذير ماك وجهده فنحاس بن زعورة وأنكر والله ما قلته يا محمد أبني ها وجايني أولي كده وقت يمين الغموض ونور عند ثواب عند متن يجمع كده ريت جهنم يولي قل إدو سنالك وصبو نادا إدو نت إنرجيت متن مكده مرتم سو بيوت يمين الغموس وأنكر ما فعله ثم حلف عليه كاذبا أي والله ورالي براب دماشي أورالي أي والله ورالي ما في رافه kalban mo ande kan der ne makko fene jodi men tippini aya bam wonde suratu ali imran on de nyande nyawoli no dum laqad sami allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya hakaza qala dela lan jangi aya fam hasbun zaura tayri ayati fike sabqa abu bakr wa kadabahu huwa insarafa zahiba eyi wati don nela eyi ono aya goto kippiɗo woni fitna talli fanfaf zaura o wonani ni'ama li abi dahda hada wa zaujatihi ono aya ɓayro tippike abu dahda kana fi lmasjid man da alladhi yuqridu llaha qardan ahsanan ila akhiri laya nelaɗo janggimo ka nder jolirde abu dahda ne jooɗi ɓayri nelaɗo dayni janggude mo few o wubbi wari o deeɗi takko nelaɗo o wi ya rasul allah fidaka abi wa ummi ya rasul allah inna allaha yastaqriduna wa huwa ghaniyun an hadha alqard fa qala rasul llahi sal llahu alayhi wa alihi wa sallam naam yuridu an yudkhilakum aljannata bihi on say qala abu dahda fa inni اقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبيه الدحداء معي الجنه قال صلى الله عليه واله وسلم نعم فقال ابو دحداء لرسول الله عليه الصلاه والسلام فناولني يدك فناوله يده فبايعه على هذا ويقع اجوت تبي فولني اولى فتنه بالنبي اجوت واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا جنن وي صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون داري نري في آية قرآن ستك نلا بجنج مهاجين نافك دن داري نري جوت فوقيا أن أخامي كهولا دو بم كورن دي دو مالين دو فو ها سي دي دال هيا هين دي إمو بيها jonne ngo wi sarafa llahu qulubahum wano wiri noge aya go falamma zahu azaga llahu qulubahum fanhas faami nguɗa faamu abu dahda faami nguɗo faamu kañum nde aya on tippi nelaɗo janggimo ha gayni abu dahda ari nelaɗo ene joni amen ñawlo tomen ñamande nde tawata o ala haaju e mayre ɓayri meɗen andi huwal ganiyu wa nahnu lfuqara bo wala yastagriduna ma ghinahu wa faqiruna joni amen ñawlota men wondude ko kanko ni marɗo okkowo o ñawlomen menen wasude ɓe ala ɓen nelaɗo joni men waɗay ɗum ɓe mati hii joni mon waɗay ɗum ko faala e ɗum koyo nadir on ɗum ɗon aljanna feɗen misal ɗum fuye ɓurto ɓattade seeɗa si tawi gorko jom galle woni ɗo marɗo jawdi ɓeywure makko nden andirimo margol ko yoni o ala haaju e ko ɓe jogii ko ɓe andirimo kadi fontagol jungo e okkugol ko alda e hultugol misal si tun yaɗatto seeɗa si oɗo jom galle ari jooɗi caka galle muɗum heɓi haaju 100 franc ma heɓi haaju 1000 franc ala cewɗi o wii gooton sonnaɓe makko ɓe ma o wii ko hommo e moɗon mari ɗon sanfaran ñawlanmi ha on say wondude faamugo sonnaɓɓen fuu o ala haaju sanfaran maɓɓe bal oɗo sanfaran yaltintomo jonnitimo wono gasa o hettoya 10000 ma ɗum o hettoya 1000 franc ene gooto e ɓeeɗo jooɗoɗo koye sanfaran mum on ronka jonnude mo ene ko waasugol moodi maɓɓe o landori o sanfaran si tawi gooto maɓɓe wiilan jogii ɗo de sanfaran malan jogii ɗo 1000 franc o ɗetti o jonnimo wumti haaju makko on gasi si o arte o ɗetti jiminowi kommode jonnunola 1000 franc bindi oya wii ko mima nahi onna o accani jogaaki noon ceeɗennani o suuna cewɗi ɗi 1000 franc rini jelu ñawlugol ono moƴƴi ka moƴƴa soo ñawli ci kefaat tay ñawlu gol mo al misal qarib kaalo ci joonu nañ jéego féew am ëñu ko am ma ñaawla tànn da 1000 francs onu jéenu ñawalata 1000 francs ko jonnu da woo kamo aljanna onu da ɗita saa ɗon hada jonnaa o 1000 francs oɗa jonni 1000 francs okkaama 10000 so lannditaama 10000 o jonnay ci fan ɓayru maa ndino gasa ɗirimay 100000 si jonni me wi addu ɗon 100000 aljanna no ɗo ko nun lanndantoɗaa timaaga ala tu qarrib ko rusi karmo koɗo gooto yini gimol o wii wa nahnu qawmun bi'na an-nufusa fala tiyara bibay'ina aadan biqawmin baya'u al-mukhtara fa'aadahum samanan ajalla min al-muna jannatu adnin tulhiqu al-abrara ko wi enen koen haldude e joomi meɗen ko o joyi o jonni en kon en yeeyitiimo ɗum ko kanko joyi on joyi pittaali men ɗin joyi en joyi jawle men ɗen o wi inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum maha aljanna falahu anfusana walahu amwalana falahu janna o wi ɗettee ko mi jonni on ko mi joyi kon jonni tonni mi jonna on ɓuri ko mi ɗettee juuɗe mon kon limaga ta ahuru honnu nenni tanto ɗen en haali nennitaaɓe haala abu dahda on kañum ko ndi ɗon faamu faamuno sanhatumum zaura faamu faamu yengigo wendema kala ñawniɗo ko miskino on yiyata jon jawdi hino rewa ɗo e place wona e nder otowal muɗum o ara ha o fewn ɗo e place wiye magasin ka mbuɗu gollete o tippina vitir on seeɗa hara e o tippatako onna jonnirnoen million hami ara ara la yanzin gannayi so tippagol si tawi kede wiine wurana accuɗon hara accuɗon o moƴƴa e omo jonnali muɗum mi yeɗɗa ɗum o membo si tawi timma on nayaga ala jemirarde o ñawloyo kawta ngallo jonnamo en million ko yaha hara kadi alda e landagol ko honde ɗi hettete ara lena kanko jeyi a ñawlu muɗum no waɗa walla waɗa sa ida kana hada baynaka ya ahi wa bayna faqirin misli fama baluka baynaka wa bayna aghna al aghniya rabbuna jalla wa ala oɗo miskino mo ɗettuɗa en million ñawlirɗa ni ko hoolagol tum a hettoyeyɗi no gasa ɗo rimani kadi goɗɗi si joni ma wi ñawlan ɗon en million ko on min ndaari tanta si ɗi fo mo hani yahude haqqil rabbita are haqqil ardaki abu dahda kañum faami ɗum waro wi nelaɗo fayri joni amen ñawlo tamen te ko kanko woni galo marɗo ko mene woni miskinaɓe waasi ɗe ɓen amin doni jaɓimo ñawlugol mi jaɓi anal miskin anal faqir mi ñawla aghna al aghniya jomen o wi ya ayuhannas alamo ittiti antumul fuqara'u ilallah ka hono ngoyke ɗon wallahu huwa alghaniyu alhamid o wi kono yo yimɓe on fo kon miskinaɓe ala marɗo goɗɗi on o ala si tawi mo woodi marɗo moɗon goɗɗi yo ɓantu jungo o yeetoni ko ñande jibina o addori ɗum ɓen ɗum addannoɗa ñande jibina ɗa arno ko a tamuɗo juuɗe holli fu sala nder ka si tawi a wi ñimmiɗo mari goɗɗum joni mo yiwa ɓantu jungo ñande arata kanga o addor konin naɓorta ñande naɓorta ñande yata walakad jitumuna furada kama khalaknakum awala marra wa taraktum ma khawalnakum waraa maha zuhurikum ko ombo nawnata ɗo tekka suudu naɓora la hara ko ndila baw ko hombo wiyata ɗon wattanela goɗɗi ka jiifa mi naɓora ko ɗi ɗuuɗi o yaahi takhruju min adduniya kama jitta ila dunia haqiqatan antal faqir ommo tawata ko joyi kon heddo dota o jeya ka fajeyaɗi raasu kalli faykun ari e galle baaben mum o wullani téléphone maɓɓe o baaben makko faalomo fankinirde jonnugol mo ɗum ɓernde ɓutta jonna kum kum deƴƴa kum yaltida e mum ka talo kum minna ko min o yi mi heɓi téléphone yo yii mi heɓi téléphone ko ha baaben makko fokkita o waynodira joni téléphone ko kanko jogi ko jeeya ko ni noon tuujiɗi woni joni men lugu en ɗuɗo joni noon Abou Dahda faami o ɗo jom mum o ñawlike yo jonni ton ayso goɗɗo ɗokki ɗo 2 millions charge place jonnima o rewataɗo gonna jonnan ɗon 500 000 ha mi ara wiya ɗum ala ha régi le hara ɗoyɗi wontude ɗon ka ɗelleɓe ɗum ɗen no waɗa ɗum jon placeor rewa ɗon no jonnuma valeur de 10 millions 15 millions 20 millions ya gollu o rewa ɗon enna wallin ɗon 500 000 ha mi yiwta Dakar wiya patron tuma régi lawo ko ɗum halduno ɗon si régi le yama rawi ɗa wontude ɗon ka o yi jon noon oɗo si a jonnalimo ko wandatan ko ɓayri koko jeyi o landima jawdini ko hombo joyene wa atihum min malillahi alladi atakum walillahi miratu samawati wal ard so kanko jeyi so landike fala khiyara bibayina en ala suɓagol kono ka aduna ko lande ɗen aduna wo so jarani en e wakkilo ko moɓɓe ka dina si tawi ɗum woodi ko landa hara ɗen naɓa gongal ɗen yiltita gongal tippa gongal yaha yeeso tippa gongal yiltoro ɓawo ka islam ɓeɗo noon ɓe famano ɗum ɓe jaɓano ɗum kadi Abou Dahda wi nelaɗo fonte jungo mon gon yeyodire nelaɗo fonte jungo mon jonnimo ɓe yeyodiri o wi nelaɗo komin yeyodirde e moɗon ko joni men tabaraka wa taala hino luɗinni jardin ji ɗiɗi e nder madina ala noon ɓurɗolan gesan jamɗuba e nder madina ko waɗi noon gesaba gesan ɓurmo jamɗude mban himma mari leggal tamaro temeɗɗe jeego rimayɗe ɗum noon hay hande ni ko jawdi ɗon ɗum ko million ji haalisande temeɗɗe jeego leggal tamaro kilo tamaro ko jol kamen ga ko sanfran ɗum ko mbuɗi mbino o wi noon nelaɗo tamaroji miɗo mari gese ɗiɗi tamaro ɓurgal jamɗude ngal gesa ɓurmo jamɗude man hima mari leɗɗe temeɗɗe jeegoɗe mi kontini andi ɗeɗo no rimude tettede sonde fo tuma rimu fo yomba man no yontiri ley ɗon seeɗa kono komi yeyodiri e moɗon kon ko ɗiɗo ɗiɗi fof mi wattiɗi e juuɗe moɗon lande joni on joni min ñawliɗo on ka yiɗi e ɗum waɗa wuɓay kanko ala haaje muɗum yo waɗe ɗon yeetano ɗon lammo non komi faala o komi waɗi ɗo koyo wallitolan min e ɓey guure anden men naata e aljanna mi ala haajo ɗum ɗo fo gese ɗen ɗiɗiɗo joni noon gesa ɓurda mawnude man ko nder ɗon galle makko ɗen woni ko ɗon o hoɗi kanko e ɓey guure makko ɗen ko wi fo o waɗani lilla gasi ko faala tinganɗe dargal ko aljanna nelaɗon ɓe maki bahin bahin arabu ɗen siɓe weli ɗum haray ɓe weltori ko waɗɗa ko woni moƴƴi moƴƴi woni bahin nelaɗon ɓe maki joni non ɓayri ko moƴƴere faalaɗa ka joni men joni men ko wiwma e muɗum koya ɗettu goto on jonnamo ɗetta goto on ka ɓey guure ma nden wuura o wi nelaɗon so ɗettino fo no moƴƴi o wi no jeejeɗe naɓu fo goɗɗo jeejete ha andu seeɗa falo oɗo no jeejude joomi naɓu fo ɓeɗo noon fo wo ko aljanna goto woɓe faala tawso ɗum ko gogonga an heɗa jeejeɗe andu gokkum hoɗɗo woye oɗo no jeejude joomi naɓu fo ka accu hay fus gote mo fo non gal si landama maga turude enna aljanna ɗum haray ko gonga ko aljanna goton ɓe faala oo way nelaɗon ɓe maki ɗettu goto on waɗa ɗon ɓe guure ma nden ɗetta oya watta juuɗe joomi men o wi awa nelaɗo mi ɗetti wonɗo ley ga on mi jonni joomi am wonɗo bayru ha on ko on mari leɗɗe temeɗɗe jeegoɗe, on kadi ɓuri janɗude, on kadi ɓuri mawnude majje ɗi fo. O yi o suɓaki kadi jano on, o ɗetti toso kon ardini jonno goy wala to tayammamul habisa tunfiquna minhu wa lastum bi akhizi, wala tayammamul habisa. Kon jaɓu fandade kon jaɓata kon jonnon ɗum onon hara si ko an jonnano ɗum ɓeeti ita togomi dow fiifi sina haray ko jaɓirta ko ɓay tun feere ala ta okku ɗum goɗɗo go. O ɗetti jano on o jonni nelaɗo, o arti ɓayri o fotti e nelaɗo oɗa ɗettama ɓurɗo jandude on, o arti ha ka galle ɓayri noon on andi komo jonni on suudu makko no woni e mum, ko ɗon ɓe guure makko nden woni ummu dahda e dahda ko paykum paykum ɗon o maruno e sonnade gooto. O ari ha ka ɓawa hoggo sarden o dari o natali o yuɓɓi gimol chiran daadiyan, ɓay ko gando wonno ko haalimu, o yuɓɓi gimol chiran daadiyan, o feƴƴinani ɓeyngu makko, ɓeyngu makko no ka nder gesa, ɓeyngu makko yuɓɓi gongol jaaborimo chiran ha iyan yalti. Ko ɗum ɗo wiide woni ɗuuɗa gorko moƴƴo e debbo moƴƴo, hara gooto fof ko felirta oya ko moodi acce watton haqqiri kori on yiltori ɓaawo e ka diina. On anndi harinandi wawɗon ko ɓe woni ɗuuɗa wiyo ɓeyngu mum kori wattu haqqil andinandi waw yiltori ɓaawo ko ɓe ɗuuɗa. Rewɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko laaɓanta rewdu mooduɓɓe muuɗum ɓen ko si ɓe yiiriɓe ɗuutagol ka heɓugol ko wo heɓaade ka jawdi aduna rewɓe allaala. Rewɓe ɓen kadi faama ko debbe ɓuri ɗum yiɗude ka wiire bonanan mi wo wolanayla on ɗon kan ko jiɗo am no mi sikkaami heɓaywa on anda hanaɗo heɓeede on. Ko waɗi noon ko wonma wallitaade ya wakkilo ɓeydo ɗon kon fof a maayi koko henɗo mo mari geɓallo ɗum ka waala mo mari mi yiɗaa fee ko accata kon. Ɓayri Abou Dahda ari ha hewtii ka damal, o wiwi gimol o wii hadaka aw hadaki rabbi sabila rachadi ila sabili lkhayri wassadadi bayni min alhait bilwadadi faqad mada qardan ila ltanadi aqradahu llahu ala ictimadi bittaw ila mannin wala irtidadi illa rajaa ldafi fi lmiadi fartahli fartahli binnafsi walauladi walbiru la shakka fakhiru zadin qaddamahu lmaru ila lmiadi. Eyi fo ko daali gasiri wiyete nizmu shar nazmu sheir biddad etoɗa hara haala kan fof ko halfeere wootere gasirta ɗum noon teeɗata ko ɗum sina jannguɗo sigiri luhaara. O wiimo ko hayo ummu dahda mi terko yo allahu subahanahu wa taala fewnu ɓernde maɗa nden holle laawol feewal ngal, yo jooni men yiltu ɓernde ma nden natta ɗum e laawol moƴƴere nden, haray gila hannde hakkundan e oɗo zarden woodi henjuɗo ɗum, mi ala geɓalle sarden on hannde kadi mi jeyaamo. Ko waɗi noon mi ñawliimo joomi meeɗen fii hettoygol mo ñannde fof hatun jinni hettugol goɗɗum, wo ko mi ñawlirimo kadi wonaa woonitugol wonaa mantorgol wonaa kadi faale hettitugol mo e ngurndan an aduna ɗan ko satti wo, mi ñawliraalimo joomi meeɗen sinaa yo soyitano yammo ñannde darngal. O wii noon miɗo toroma ya yaltu ka nder zarden an e ɓiɗɗo maaɗa on faama kadi moƴƴere ko ɗum ɓuri moƴƴude ko neɗɗo ardinanta joɓɓi mo ardinanta hoore muɗum ka joomi muɗum ñannde darngal. Ara miɗo habbima yaafu mi ala naatude ko ari noon mi jeyaagila hannde. Siko yoga e sonnaaɓe woolanaa ɗum ko wiigol si ɗon waawi oppude naa ɗo galle kañ woni ɗo yaltataa mi naata e luwaasi kaa yuppondirama bolonɗa o mooɓi ke ñaawe haa wiya moode ɗum ɗon heyi hayso moƴƴere faala wadde moƴƴa nani ɗum ɗon ala ko wallitotooɓe ma ɓen haa naata yiide tun ko ɗum debbo on kadi ɗocci gonngol o yimi o yuɓɓi gonngol o waɗi ngol nazamahu bil haa'i o faccitori mo ɗi fof haa o wi basharaka llahu bi hayrin wa farhin misluka adda ma ladayhi wa nasaha wa qad matta'a llahu iyali wa manaha bil ajwati saudaa'i wa zahwi lmalahi wal abdu yas'a wa lahu ma qad kadaha tuula llayali wa alayhi ma jtaraha. Andiro ɗo famodiri o famodirama yaye fuwa ko janguɓe tu woni yodde wona sigoɓe wona toɓɓanteɓe wona wiyeteɓe ko dimo mo janga o gandi ɓen no woodi no woodi katawto sa lurri e ɓeyguma fi jangugol ka diina bolonda on huuɓi on wiyeɓe moodi wona karande jo men okkuma ko ɓeygu na jango men okkuma ko ɓeygu siɗa yiɗi karande accu men okke payku nguru ko ɓeygu men okkuma coyiɗo janga coyiɗo araw jangaji o gawta ɗamuru taɗo gawti ɗamuru ko ɓeeɗo ononi makko baɓɓen o gawta ɗamuru coyiɗi yo jangi coyiɗa taw jangu te kadi woy o ko duna ɓiidimo ni a fami o o juulay o ko julɗo ni wi ta lambigemo gonnolongal o ko julɗo ni wi ta lambigemo gonnolongal o gorte on nami anda ɓenna noon ko dimo ɓi dimo kono salli gorte o anda ko dimo ɓi dimo ko honno nelaɗo juulirno o anda ko dimo ɓi dimo honto ndiman kaku ngu woni honto ndi woni dimo mo anda islamu maccuɗo anduɗo islamu no ɓurimo kaako gooti inna karamakum inda llahi man ko ahrarakum atqakum ko ɓurɗo hulde joomi men wo teddi ka makko wona marɗo asko ummu dahda ɗettu konngol gaadi o wi basharaka llahu bi hayrin wa farahin mi torite allahu subahanahu wa taala weltinire moƴƴere e welo welo o wi misluka addama ladayhi wa nasaha o wi sifamaka worɓe ɓuuɗa ko wari noy ko joomi men jonnuma ko mooɗiɗa wakkili jonni sugol mo tumawlandi woteɗa laaɓi reedu o wi min noon mi dullagoy kad matta allahu ilahi wa bimana iyali wa manaha miɗo jaɓi joomi an dakminnitiilan dakminnitiiɓe nguure an nden o newnanilan komi wuurira yedda dey joomi men okkilan bil ajwati saudaa'i wa zahwi lbalahi joomi men neminilan ko ko wiyete tamaro ɗum ɗo ko nooneji tamaro ɗi tawata na gese buyi aawete ɗen ton o wimi wuuri e ɗum ko ɗuuɗi simi yalti hannde ɗum wona hay fus wonon miɗo yeetoma ko an aba dahda wal abdu yas'a wa lahu ma qad kadaha neɗɗo ñande fini weeti ohimo dogude o jinda wallahi ko mari ka joomi men wo ko ko ardinani hoore makko ko o wi noon tuula llayali wa alayhi kadi maji tara hagoy neɗɗon yer ko wuuri aduna ɗo wo ñande dargal ko faggite bone wo o hetteyay ɗum kadi kono noon an heɗa mari hakkil hara mi jaɓi ko wiɗa kon wo tumma aqbalat umma ummu dahda ala sugiyaniha tukhriju ma fi afwahihim wa tanfudu ma fi akmamihim hatta afadat ila alha'iti lahar tawi ɓikku makko ku ma ɗum ɓikkoye makko koye hino tettuno tamaro ka gesa baaɓe mum no ñaamude goɗɗe hino tetti goɗɗe watti ka jiifa si ɗeya gasi ko ñaama ummu dahda nangiri koye gootum gootum yoku gootum fof wiya ɗum ih andi ko noon arabu tukkinirta tuttu ko maɓɓiɗa kon kon tukka ko kum maɓɓi kon o liɓa o yaltina ko woni kon ka jiifa o liɓa o ɗetta kum ɗon o cikka yaasi haa koye laaɓi poy ko maɗɗano kon yaltidaka ko waɗano ka jiifa kon yaltidaka ene tettama na ɓorama o yalti kanko o ɓiɓɓe makko ɓen wo fuu ko boobo hoy koye joginoo kon o tuskini to ɓe yalti. ɓeeɗo ɗiɗo si hawti galle ɗe moƴƴey kaaɗe bonay, kono si tawno wallahi ko fure an on yaltata ɗo ko ɓen marɗa, hara ko on arata wiya mi ñawli joomi men yaltu ko yo ko wonki an kin solata simi yalta ɗo, e mi watta ɗum on to mi wurata na ɓen mar ɓeeɗo marno ɓeeɗo ko marno. wa innama kana qawla almu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu madha sami'na wa ata'na. ɓe ala ta'lilatiji hay e hunde. idan abu dahda ardiniri ni ko mum ko ummu dahda kadi jaɓanimo ɗum ɓe yalti on sayi nelaɗon ɓe maaki ko sakki leggal tamaro kon fuu aduna ɗo ala marɗo leggal tamaro ngal o lontinanaka aljanna marngal ɓiɓɓe e dinɗe haa hewti ngesa abu tal oɗo honno abu dahda ko lontinana konka nder aljanna honno abu dahda ko lontinana konka nder aljanna. ɓe maaki kam min irqin radahin fi ljannati li abi dahda, ɗum ko nelaɗo maaki ɗum. ɓe maaki ɗon andi ko jel joomumen lontinani abu dahda ɓe leɗɗe makko tamaro ɗo, ɓe wimen anndaɓe maaki kam en fof en annda ɗum kono no ɗuuɗi ko waɗi noon joomumen kanko. kono joomumen kanko tabaraka wa taala si a addi gootum o yoɓitete kon sappo o wi ka kun ɗon sappo o sowitay kun kadi cowanɗe ɗuuɗuɗe haa nelaaɗon ɓe maaki yahay haa cowanɗe cabi mana sab'a mi'ati di'fin sogone temeɗɗe jeeɗiɗi haa ɓe maaki riwaya goo ila adafin kasira haa ka tawta hay gooto annda ko honno ɗum foti. ɓe wi ko ɗum ɗo abu dahda e ɓeyngu muɗum ummu dahda wallidiri haa heɓi ka hoɗoya ñande darngal. on andi ɓe wi bani adam sino andi na aduna ɗo woni ka maɓɓe na ɗo kadi o wonno atto arde ɗo honto wonnoɗen atto en arde ɗo kunna fil janna kana toon wonno ɓe ayna kana abuna fil janna kon ɗum annabi musa wiyanno ben men adam ya abana limaha lam tasbir hatta akhrajtana min aljanna idan kunna ma ayna kunna fil janna. joni noon ɓe wi'i tabi'iya bani adama fof hino yiɗi andira yiɗugol ka mum e yiɗugol hootugol ka mu'um ka kame'e asli on kaka nder aljanna. ko ɗum si gooto fof no haani ka ari aduna ɗo kala kun o kurki o mooɓa fii yo hewti toy ka o iwruno toon on yiyata neɗɗo no iwa kame'en ka nder murure nder hakkunde kowle hakkunde canɗi hakkunde pammeeɗi ley tete o yalta ɗon o yaha o tippoyo e ɗe leeɗe ɗe tawata fuu manka toon sina islam aduna fuu no toon aduna on fof hino e nder ɗen ɗon leyɗe wondude ɗum ɗon fof o yahay ɗon ɗon ko timmini ko fof kun o golle o mooɓi o hara himo calcule fi hakkunde ɗi pammeli ɗe iwno e ngala yide ɗum ko ɗon o miijito so heɓi san fran o ñaami 25 himo marude 75 fiyo fempoye suudu paani hakkunde ɗe kollaɗe ley ɗe pelle ka metti yahude ka metti artude kawat alata won ɗum o yiɗaniɗa wondude ɗum o anndiɗa e ɗana gootum ko tabi'iya insanon tun hubbul watan mo yiɗi ka makko ko ɗum tun ayiyo neɗɗo no yiwa toon aray ɗi nokkeli haran fuu mankiramo kono so yehi haa ɓernde makko nen daroto ñandego wiya ala ko faala hannde dow laalagal leydi ndin sina yaltugol ka kuran woodi ɗo ka ndiyam mankata ɗo ka oto woodi ɗo ka fuu woodi ɗo yaha wontoya kadi hakkunde ɗi fammeeli heeɗa ɓernde makko ɓuttiti wotuma o hewtitoye hakkunde ɗi fammeeli o ƴawi naarugol o keppi o setti poore o muyti o ñaami foñe o yari toori ɓeeɗo balɗe kadi ɓernde makko ɓuttita gootum o waynito kan noon fii to seeɗa ɓe nganndi fii hon ɗum hubbul watan neɗɗon yiɗu ka mum no woɗi walla ala ene jooni noon haqqilna jaɓi yo neɗɗo on ƴiw ka muɗum ka buruure ga yaha leyɗe porto yiɗugol mo ka makko wona sabu haa o deebura heɓa cuurum ka maɓɓe hara towndo fof o waynoto yami hootii ka amen o ara waɗa haysko lewru ma jonte o hoota kadi yiɗugol mo hakkunde ɗiiɗo fammeeli yegguintinnaali mo to ko weli ko fof artugol o ka ene haqqilna jaɓi yowncidi yaltina ka nder aljanna ara jooɗo ɗo tawi mo anndi ko ton o jeya o ara ɗo o weltindo o ronka gollude mooɓita ko nattata mo ɗaa haqqilna jaɓi ɗum kaen famal misangal watanuna alhaqiqi fil janna kana abuna fil janna innama ukhrija abana min aljanna donde gaɗama kaka aljanna wonno ko ton ɓe yaltina kulluna kunna fi aslabihi kana ɗum joni no yeyten e suratul araf joni noon si tawi neɗɗon kala ka o woni ko ɗon deeƴi ɓutti wo haray himo yiɗi ka makko ko ton wuli soñjini wo so hiɗen felliti ɓuttungum e dooƴere nden kaka nder aljanna woni soñja on e nguli ten ko aduna ɗo woni o killatul faham woni hoore muɗum ko fanɗugol faamu ngun e lowgol himne ɗen ko ɗum si tawi karmokoɓe dawoɓe wii no woodi e ko joomi men tagi kon hara koko waɗanaali hakkil woni mummunteeji ɗin hara hiɗi mari himne hiɗi mari faamu ɓuri yimɓe marɓe haqqille ɗen ɓe wii no woodi tagaaɓe ka dow leydi ɗo hiɓe jonna haqqil fuy mankiraaɓe sina haqqil na fayti ɓe wii nagge hino ɓuri ɓe hakkil te ɗen anndi neɗɗo so bonni haa ɓurti ɓenna e moodi ko ɓuri wonɗaa nagge ko ɗo ɓe haaɗintama ka holli batte faamu aala joon nen noon o wii am tahsabu anna aktarahum yasmauna aw yaqiluun o wii in hum illa kal an'ami bal hum aballu sabila o wii hiɗa sikka ɓe yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe ko ɓuri ɗuuɗude ɓe ɗa sikka ɓe no nana ma hino faama ɓurɓe ɗuuɗude ɓe hino wayo mummunteeji bal ɓurɓe ɗuuɗude maɓɓe mummunteeji ɗin no ɓuri ɓe anndude peewal hara ko yimɓe ɓe waɗi misal ɓe wii neɗɗo si o majjaama anndeede ko honɗum woni sabu haa o tagaa wo haray ko pellet kata an nagge no ɓuri mo faamu nagge no ɓuri mo hakkil ɓe nganndi fii hon ɗum joom men o wii wama halaqtul jinna wal insa illa liyabuduun no woodi e yimɓe ɓe anndaa ɗum tabitii noon ka sahih lbukhaari nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam e zamanuuji yawtuɗi neɗɗo gooto meeɗii oorude ngaari mum nagge imo oora ndi itta ka suudu naɓa ka ngi ñaamoyta toon ɓe yehi haa seeɗa tum o jini o ƴawi o waɗɗii ndi ngaari nagge ndi ndi darii ndi sali yahude o tappili ndi sali yahude o tappiti ndi ndi wii ndaara noon ko wonɗaa mi waɗinde ɗo ko naa ɗum menen men tagiraa menen ko men tagiraa ko fii remugol naa fii waɗɗeede waɗɗetee ɗinno toon bakara nagge nagge ngen anndii ko nun tagiraa waɗɗii ɗo nge on anndaa ko nun tagiraa subhanallah saha maɓɓe ɓe nelaaɗo nagge wowri ɓe maake min e aboubacir e umar meɗen ngonɗini ɗum goy meɗen hoolii ɗum nagge wii ma khuliqna li hada innama khuliqna lil har menen ko men tagiraa ko fii remugol naa fii waɗɗeede waɗɗetee ɗinno toon tippo o tippi o wii subhanallah nagge yata kallamundi ɗi kalaami insan nagge no woolanami haala neɗɗo ene ooɗo e ngee nagge holno ɓuri marde faamu e ganndal nagge ngen kaa wo fii nafsin lahaba karmokojo goto yuɓɓo wi hina jeyano e neɗɗo andanoɗo ɓawɗo wiyeteɗo tawma joguinoɗo mbabba mba tawata o gollirayno mba ko ɗuuɗi. Kono tawi tigiri neɗɗo on ko famintiniɗo no janggi tawi o janga wotay hay mbabba makko ma seedike majjere makko nde wo ñandego mbabba makko mba yin wi walaw ansafa dahru la kuntu arkabu li anni jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu tasaddaqa bilbanati ala rijali yarju bidhalika jannati naimi. Wo mbabba ma wi ñandego sinno aduna laaɓayno reedu waɗa ko haani waɗude kon ñandego finete no dimbi tawe ko joomi jon an jeyɗo lan on uggini miɗo waɗɗi ɓayri komi waɗɗora ko angal faamu e haqqi ko ɗum mi wira mbabba mi waɗɗa kono si tawi ko ɗum tun miɗo ɓuri o faamu min kadi. Mbabba ma wi ɗum tewi si on ɗum mbabba ma wi ko waɗi noon min komi majjuɗo goy kono majjere ande miɗo andi nde komi majjuɗo anda komi majjuɗo kono o momi watta ɗo e juuɗe mum ko majjuɗo majja hino majji ɗewi fi hon ɗum wo ko waɗi noon himo jogino ɓiɓɓe donngal rewɓe o udditi konngol wiwgol kala faalaɗo ɓey ngu yarɗetta ɓiɗɗo ko annaɓa teŋe ala fus ala miɗo faala aljanna ñande darngal. Mbabba ma wi joomi men sar inaali hokkitirgol jewtina teŋe no wooɗa o ko majjuɗo mo faala aljanna e majjere o natiroy taton eyi joni noon ko wi ko bal hum a ballu sabila ɗum ɗo hino woodi wa fi nafsi lwakt ɓe wi ñande goo kadi ka bouhari ha joni madina ɗum ɗon waɗuno neɗɗo gooto meeɗi sobbude coggal mum damni yalti madina yeyno ooroya o oori kat ladde ton ha bonoru ari witti dammol makko komo accata noon o jokki bonoru ɗum ha o hetti dammol ngol ɓayro hetti dammol ngol bonoru ndum jooɗi cikki koyɗen dari wi ene an a hulata joomi ma accidaami e arki somo joomi an soggi ha jonni mi on o dogito wi subhanallah dibu yatakallamu bi kalami l insan ajaban emba ɗum no hawni bono watti wowlude bonoru ndum wimo ala ukhbiruka bi ajama min dhalik accatami wiyatoma ko ɓuri ɗum hawnade nelaɗo on no nela iwi makka ari madina no janna toon diina julɓe ɓen no huuɓi ɗum toon no nafitora islam hiɗa soggi dammi maɗa jokki ladde ga anda ko ɗum ɓuri hawnade komi waɗi ɗo kon min o soggi dammi makko ɗin kadi o hewto e madina o wonde nelaɗo gila ɗum oritali dammol kon ɗum waaji o yaake ha hooti ka joomi makko bonoru ndu ko ɗum si oɗo wiyeteɗo abou jafar albaqiri ɓe maaki wo wallahu lam yaktasir ala an shabbahahum bil an'ami hatta ja'alahum adalla sabilan wo joni men arali tu wi ɓeɗo yimɓe huɓe wawiwa mummunte o feɗɗuno ɗon o wi bal ko mummunteji ɗin ɓuri ɓe moƴƴude ɗo kaani ka kanali kaani si tawi ko taga fiima kon andi ko honɗum tagira an tagaɗo fi dewa lon andali ko honɗum tagiraɗa haray moƴƴali idan ko ɗum ɗo noon woni lorra ɓurka mawnude ka tawata kan hino fewli wa fi nafsi lwakt imamu lboukhari ɗe addi ka sahihi maɓɓe wondema e zamanuji feƴƴunoɗi tabiti e defte mutawatira fillaɗe wondema baaɗi ɗin ko wiyeten kon waandu hino jeeya e jikku majji ko ɗi tagida e mum setora añugol zina e warugol kala waandu waɗundu zina no kabir ka sahih bouhari wo waandu ngorru e waandu ndeyru meeɗi wadde zina tawi wooturu fo e majji no mari ɓeyngu muɗum duya no mari moodi muɗum baaɗi ɗin haldi fotti huuɓi ɗiɗo ɗiɗi wari ɗiɗi ɗiɗino wi zina wonataka dow leydi ɗo joni noon julɓe ɗi julɓe ɓen no jooɗuɓe kartijo ko waɗira zina yeeya hoore mum julɓe no yeeyide ɗum mbaaɗi ɗin wo ɗum wonata. jonmin wi mo waɗi zina gorko e debbo haraɓe fof ɓe jombi farjo mum huma na ɗum nelaaɗo ɓe feɗɗini. so yeeti en kaa mbaaɗi ɗin wi ko ɗum laatoto yimɓe ɓin wi ɗum laatata ko bal menen men yeeya min sooday kon ɓe ɓuri faamu. si tawi noon waandu ɓuri bani adama hara o kaani fi sabu ɗen anndi neɗɗo so bonni haa ɓurti ɓenne kaari mawɗi accemo tum himo wawi wa waandu haraɓe accalimo kaa. ɗum ɗo noon no woodi ko ɗuuɗi haraka ka mummunteeji ɗi tawata hiɗi anndi ko joomi men tagiri ɗi kon ɓen anndi joomi men o wi alam tara anna allah yasjudu lahu man fi ssamawati wa man fi l ardi haa o janti e ndeer mum wadda waabbu kaa o ittituno o wi wa kathirum min annas wa kathirum haqqa alayhim adabu wa man yuhini llahu fama lahu min mukrim. o wii leyɗeele ɗen fof kammuuli ɗin fof pelle ɗen fof kooɗe ɗen fof kulle ɗen fof alaa ko ittik. o wii fof no sujjanɗe joomin no rewɓe mo o wii e ɗuuɗuɓe ka yimɓe e ɗuuɗuɓe ka yimɓe kadi alaa waɗde ɗum ndaare noon ko pelle ɗen e leyɗeele ɗen e kammungun e kulle ɗen ɗeeɗoo fof no tagira fii rewgol joomi men no tagira fii ɗum enen noon ko enen tagira fii ɗum ɓayro wii nde o tagi leyde e kammu o weeɓi tanndu ngu amanatul islam si ɗi ñinnayi awa o yoɓa ɗi aljanna si ɗi ñinnataa awa haray noon ko lette jonna kala lundiiɗo koko wallinaaɗo ɗi huli kaa fa asfawa asfakna minha pelle ɗen e kammuuli ɗin e leyɗeele ɗen fof huli yimenen men tawnataa lette fawaaɗe lundiiɗo ɗum ɗo on joomi meɗen ngantinoo jonnu woɓɓe goo joomi men o wi wa hamala hal insanu neɗɗo on o lanndaaka o pallitiiɗaa o wii jonna minmi ɗo gayna jooni noon innahu kana galuman jahula taw si ɗum ɗo moƴƴi an a lanndaaka a lanndiku ko woɓɓe goo jonnaaɓe dogiti sabu kulol muɗum an a ronnditike ɗum a yeedii ɗum ɗa fokkiti noon ka jonnuɗo ɗum on moƴƴaali idan ɓeeɗo wii ɗen ardiiɓe kamɓe ɓe faamuno ɗiiɗo fiiji kono joomi men wi'iri noon tun haani wonirde no jeya noon e ɓen ɗon oɗo sonnaaji weteeɗo ummu dahda e moodi makko abou dahda ɓe wii wonndude ɗum ɗo fof abou dahda ɓe wiye ko ɓuri yurmude kon ko ñannde ohud o wara ko khalid ibnul walidu warino ko sifa ɗum ɗo nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakata yadhaku llahu jalla wa ala min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al akhara fa kilahuma fi l janna ɓe maaki joomi men no jala worɓe ɗiɗo ɓe tawata oya wara e oya warɗon e waraɗon fof fottoya kadi ka nder aljanna sahaba ɓe jiɓi honno ɗum wonirta warɗoon waraɗoon no waawi warɗoon noon ko onno ɓe fottiroyta ka nder aljanna ɓe maaki ko nde julɗo jebbiloto yaha jihad keefeero on dartoomo wara mo on keefeero warɗo mo kadi jebbiloyo wona julɗo on kadi waroye naatoyaɓe fof aljanna ɓe fotta toon warɗo e waraaɗo allondiri ka nder aljanna. khalid ibnul walid ko kanko wari abou oɗo honno abou dahda ñannde ohud nde tawno jihaadi ni satti haa julɓe ɓen ronki anndude no ɗettitira huunde nden buy e maɓɓe dogii no jeyanoo e darinooɓe nen ñannden tabiti abou dahda abou dahda o wii ya maachara al ansar ilayya ilayya ana sabit bun dahda en yii inne makko nen jooni ana sabit bun dahda o wii wa in kana muhammadun qad qutila fa inna allaha hayyun la yamut fa qatilu an dinikum fa inna allaha mudhhirukum wa nasirukum fanahada ilayhi nafaru min al ansar fajaala yahmilu biman maahu min al muslimin waqad waqafat lahu kanibatun khashana kathiratu silah fiha ruasauhum khalid bnu lwalid wa amru bni l as wa ikramatu bn abi jahlin wa diraru bni lkhatab fajaaluu yunawishunahum wa hamala alayhi khalid bni lwalid birrubsi fata'anahu fa anfadahu fa waqa shahidan wa qutila man kana maahu min al ansar ɓe wi ɓayri jihaadi ni satti haa Abu Dahda tawi yimɓe ɓen fuɗɗike dogude saakike ka haqqille anna Muhammadan kad mat, andi ɗum saakano ñande Uhud. Ɗum ɓuri wonde fasal nafsiyan e sahabaɓe, sabu attonanede nelaaɗo feƴƴini fof harit no tinnede, e ko wona ma ede kon fof yiltoraaka ɓaawo. Kono ko ɓayri yehi haa fewwon sinnoowo wi'i kori Muhammadou waraama, awa ɗum ɗon nafsiyan duƴƴi pittaali sahaaba ɓen haa woɓɓe maɓɓe wi jooni ala madanu qatil ida qutila rasulullah. Ko nelaaɗo ardi si ɓe waraama ko honɗum haɓideten ñum hoote, ɗum ɗo ruccitiri buy ɓaawo. On say Abu Dahda ɓanti konngol wi'i aree ga kami woni ɗo, komin woni saabitu bun Dahda. Si tawi nelaaɗo on kañum waraama, faame jooni men mo reweten on kanko ko wuuruɗo maayata, alaa ko yilti en ɓaaw, kanko attinoo jogaaɗo o fikra nden ñannde. O inni haɓee fiikaaɗo diina mooɗon wata ɗaano immee wakkilo ɗo. Jooni men wallay on goy, o tiiɗinay on goy kadi terɗe ɓe wuurite kadi e julɓe ɓen ɓenni ɓe wonti ɓaawo makko ɓe wubbi. Kono tawi ɓe tawata ka jahiliya o, ka islamu o, goɗɗo suusataa piiro maɓɓe e jihaad. Tawi noon ɓee ɗo naa ɓe julɓe nden ñannde, wono Khalid ibnu lwalid ɓe wii ka jahiliya o, ka islamu o, o meeɗaali heɓude fasal e jihaadi haa o maayi, bal mata ala firasihi. Ñannde o waali o nawni nawnaare mayde, ɓe wii ɓe ndaaru no ɓanndu makko nu gila ka tummere hoore haa ka teppere, tawi alaa ka kollinay waalotoo si wonaa ɓattatere ko barminaa e jihaadi no ɗon. o heɓa ala ɓanndu mum fof kollinayi, ka wallintaa heɓaa ɗi hara waalaake e hoore ɓattatere buumi nde, alaa e ɓanndu makko ɗum. o wii ndaari ko komi ɗaɓɗi maayugol fii sabilillahi fof, ndaari miɗo waaloo hannde maaya alal firas, miɗo maaya e dow danki. o wii jooni wi torike ma wataa holnu, wataa ɓuttin ɓernde hulude reedu haa ooye. noon o feƴƴini ko oo ɗoo noon wonno ardiiɗo nden ñannde jihaadi nin ka Uhud ka baŋnge heeferaaɓe Quraysh. tawi kanko Khalid humo darii, Amru bun l as ino darii, Ikramatu bun abi jahlin no darii, Duraru bun l khattab ino darii. ɓee ɗoo gooto fu gooto tun gayni piiji buy ko honngo udditi maarakatul yamama fi l islam alaysa wahidan Khalid bun lwalid. naa kanko nde Ikramatu bun abi jahlin imminaa yehi maarakatul yamama fi musailamatul kadab, ɓayɗoo dilliniiɓe ɓe tawno ɓe gaynataa piiji ɗin kaa kaa ɓe gaynuno. Abubakr siddiqu wii yo Ikrama habbo taɓe fuɗɓe jihaadi ni ɓay ɓe gaynataandi o inni Khalid o yehi. Khalid yeltiti programme ji ɗin fof, ƴetti Barrabun Malikin ardini, ɓay ɓe dillini ɓe fokkitiiɓe yeeɓe naatono haa ɓe dillini Musailamatul Kadab o ditti few. o wii gooto arii julɗo ɓen hare o araano naane, o sowi ɗum fil haal ko ari noon kala ko sansi no woodi sabu ko sansi. jooni noon tawi oo ɗoo no ɗon oo ɗoo Amru bun l as mo tawa so ɓen anndi ɓe njangi ngurna makko e ŋare e yiwgol kan kadi haa honto wonno e cuucar reedu. Ikrama bun abi jahlin hino ɗon, Diraru bun l khattab nodduɗo, Khattabu baaba baaba gootoojo Umar abn l khattab, tawi ma zala mushrikan. ɓee ɗoo fof no darii julɓe wubbunooɓe to ari fiiw dartagol ɓen fof ɓe wari ɓe ɓe fopp ma hino jeya noo noon e warnoo ɗon Abu Dahda kañum bisdat Khalid ibnu lwalid ɓe wari heddiiɓe ɓen fof. on sayi ɓayri nelaaɗo faami Abu Dahda feƴƴinii ka Uhud ɓe sentike Madina, ɓe yehi yeetagol ɓey nguure ɓe siɓɓe mum feƴƴini ɓen. hino jeyanoo e yeetanooɓe moodi mum feƴƴinii, tawi ɗum dillinaali ɗum Ummu Dahda. ɓayri nelaaɗo wiimo awa moodi ma Abu Dahda istashhada hunak, o yanii shahid o waraama ton. wo o jaɓɓorno ɗum jaɓɓande nde tawata heɓaaka humpitaaɗo nden ñannde sifa on ɗon habar, o jaɓɓorii ɗum wano Abu Ummu Dahda jaɓɓornoo ɗum. ko waɗi noon ɓe wii awwalu ma faalat an kabbarat wastarjaat, kono sen anndii takbire hon nun nafi. ɓayri nelaaɗo mi maaki inna aba dahda istashhada sonna jawi allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o haadi do sen andi kalima allahu akbar kon nafata ko juldo so ardini mo hunde ara dum ko hollugol mawnugol joomi mede imam ibn qayyim be maaki na jeya e shi'ar ko allahu akbar mari ka berde julde ben tawgol ala kongol lonto tongol o do siira ka julde fu kano wodi ala awata darnude ha gayna banta wiya allahu kabirun jula to wondude dum mana woddondiraha kono akbar ko ismu tasbih o wiidi mana kala ko waɗi ka dow leydi ɗo ko joomi men mawni ɓuri ɗum ɗum noon wona goɗɗum noon o gollitari kadi ko yumma men ummi salama gollitirno kon ñande abou salama feƴƴinno ɓayɗen anndi ɓayri abou salama feƴƴini ka suudu madina yumma men ummi salama wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o wi ñande goo noon abou salama wi anno nani nelaɗono maaka julɗo heɓatama siibo kongo mawni wo o wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma akhlufni khayran minha wa ajurni minha maɗum allahumma ajurni min musibati hadihi wa akhlufni khayran minha ɓe maaki illa ajarahu llahu ma huwa khayrum minhu e riwaya goo illa abdalahu llahu ma huwa khayrum minhu yumma ɓe gummi salama ɓe janngi ha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati hadihi tayno niwi allahumma wahlufni khayran minha wi haqqille maɓɓe ɗen yiilino moƴƴa ko gorko hombo joomi men okkataɓe hara on no moƴƴi ɓuri abou salama ha o gorko harno moƴƴino e o sonnaje dey ka ɓayro miijiti keɗon ha o wi khayrum min abi salama man huwa mi heɓay gorko ɓurɗo abou salama moƴƴude kono ɓayru ma dama nelaɗo yamiri mi waɗay tum o wi allahumma ajurni min fi musibati hadihi wahlufni khayran minha khallafahu llahu man huwa khayrum min abi salama ka nelaɗo lontinani abu ummu salama ɓurɗo moƴƴude abu salama bal hay wiyata hay wiyatake sa ɓurɗo moƴƴude ko wiyatake komo abu salama eɓɓindirtake ɓay ko nelaɗo jombituno wimma men ummi salama hari duwa on jaabike ka jaabaki jaabike oɗo sannajo kay ko ɗum o wi wastar jaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bal joomen o wi ko ɗum ɗo woni sifa gonɗinɓe muññiɓe ɓen ko kala masibo heɓu ɗoɓe ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɓe marani ɗum wona addugol konngudi jahiliya ɗi tawata ala nafoore julɗo kala ko yani e makko himo hani attade noddude taguɗo on o ɗetta fi makko fof o natta to ɗum woni menen ko allahum men wonani ɗo kanko acci men ɗo simen iwiɗo kadi kaka makko men mari ka men hootata awa ko waɗi wono moƴƴi kullama faala aljalilu fa huwa maha jamil ɓe wi noon e ɗan ɗo gurda raɓɓi ɗuɗan ummu dahda wo hadihi ummu dahda al ansariya suratun mushrifa lil mar'ati lmuslima al qawiya alruh wal irada wo kala faalaɗo sonnajo kala faalaɗo heɓugol wonki tiiɗuki e faandare tiiɗude ko waɗugol moƴƴere wo ummu dahda yonanimo kudwa hasana lil amre kala faalaɗo kala e sonnaɓe ɓe faalaɗo heɓugol wonki tiiɗuki e gonɗinal e faandare ɓeydagol wakkilade e kaɗo dina wo ummu dahda yonimo ka o ndaara golle ɗen waɗi noon en yiirimo ka wakkilagol tawtugol yo joomi men waɗani fuu ka e yiirimo muññagol masibo kongo mawni wo kongo mawni allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un no hecci masibo ngo naaɗi gore ka on anndi ɗum ɗo hino serti e sesoɓe limta mi maayi mi naji ko honno mi waɗata nafowo on yehi darinoɗo on yehi wallitotoɗo on yehi ayna allahu jalla wa ala o yehi wallowo on yehi nafowo on yehi darinoɗo on yehi yaaɓa on ɗiɗo fof walaaɗi yahu maayiɗo on o daranooki o waawaama o nafataano o lorrataano siko goonga himo nafayno o yaataano sabu heddagol ɗo ko nafoore alaa añanɗo ɗum hoore mum bal maayiɗo wo o ronku kaa ko ɗum si goɗɗo yanay ɗo hara hiɓe anndi alaa hay ko o ittira kooƴo so rondamo o tittino e principal principal ko ni natirte si gaynaama ko ni yaltirte ko on ɗum naɓi mo ton o alaa hay ko o ittira kooƴe ko wata o maayi tu ko heddoyi kon ndaare en honno wattinirte kono o yiɗaa yahude naa ɗum alaa ko teeɗini miskino principal kaa ko anngal yiɗugol yahugol ngol tun awa kala maayuɗo ronku kala maayuɗo kadi ronkere makko nden ɓurtii feeñude foofere makko nden e ronkere makko nden mayde makko nden yonii daliil ɗum ko waɗi noon hari ko dillaynooɗo ko wowlaynooɗo ko piyaynooɗo ko ñaaɗunooɗo ko waɗaynooɗo o waalike hannde so a noddii nootataako si a tappii yottotaako hay si a taɓitii muusataa ɗum so a fatinii ndiyan a hibbii ɗum woolantaama hay fus ene foofere no ɓuri ɗoo tigiri on o o waawaa nan o jeeya o nafataa kadi o lorrataa kadi si gootu ŋeɗii ɗoo hino e juuɗe makko nu o yahataano few few o heddotono ɗoo sabu ko ɗo jama on yiɗii heddaade duy yiɗaa maayugol ko ɗum si ɓe fillii wondema annabaajo gooto malakul mawt arii ɗettitugol ɗum annabaajo on wiimo yaa malakal mawt miɗo anndi a aranii wonkii ankin kono ɗo yaa ɗettutiki no woodunoo ko mi faalaa lanndaade ko neeɓi mi heɓii moyen ka mi lanndoo ɗum newnanan mi lanndomaa ɗo yaa ɗettu wonkii ankin malakul mawt wii ko honnu woni ɗum o wii ko mi jooɗii mi miijitii haa taylan faalaa lanndaade ko joomi men yeetike men ko aan tun o accir warugol kala ko mari fittaandu qul yatawaffaakum malakul mawti alladi wukkila bikum ko aan tun liƴƴi ɗin ka nder maayo colli ɗin ka weeyo kulloy koye ka nder gayɗe yimɓe ɓen ka hoore leydi kala ko mari wonkii si maayey koye juuɗe maa ɗum rewata ko koni maayude le hino ɗuuɗi te boy kadi hino maayude e waktu gooto koni jiɗii ko si joomi men wi'iima ɓettitanami fittaandu fil masrib kanaangen fuɗirta ton ɓettanaami fittaandu fil masrib kange mutiroyta ton waɗaa ɗum kadi fii waktin waahid yonndi dorde misal kaari e kaari oya no funnaange oya no hirnaange ɓettitanamɓe e juma 10 heures pile 0 minute 0 seconde ta faw haye fof oya noon no hinge kange mutirta ton oya no kange fuɗirta ton te ɗum no woɗɗondiri haa si tawii goɗɗo e maɓɓe ene ko yaa yahan oya too ɓetta 10 heures 00 fokkitanaa kadi noon oo gaa hewtaa gaa tigi ri ko ɗum ɗo mironki faamude ko honno woni feɗɗirde ko waɗi noon si a ɗettiyoɗaa 10 heures 00 si tawi ko yaa dogu ko yaawɗaa woonde ɗa hewta ooɗaa heɓtaa haray seconde feɗɗi te haray ooɗaa wuuri ɓuri ko haani wuurude kon ko tigi ron ko honno ɗum woni feɗƴirde yaamalakal mawti kowoni maayde kon no ɗuuɗi ko a gooto kayfa hada al amre alaysa fi hada ajaba al ujabi ya ihwan ɗum hawnaaki gawmen woyi walaw kuntum fi buruɓɓul aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin musayyada woɓɓe no maayde e ndeer hôpital ji kulloy no maayde ka ndeer ndiya woɓɓe no maayde dowga woɓɓe no jillude gaamaa ko woni maayde kon no ɗuuɗi wonno waɗde ɗum on ko gooto accira ɗum o hino wattilii dey kono accirɗo mo ɗuu o no anndi dey kaa malakul mawti wiimo laysa fi dalika ajab fuy alaa ɗon ko hawni ko sahal alaa ɓurɗoɗan fotaade wonɓe gollude ɓen e jiyaaɓe ɓen ka malaykaɓe min ɓuri fotaade golle subhanallah ya ikhwan wo sahal ɗum ne newii haa وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَمَرَنِي أَنْ أَقْبِضَ رُوحًا فِي الْمَشْرِقِ وَرُوحًا فِي الْمَغْرِبِ إِنَّمَا تُوضَعُ الْأَرْوَاحُ كُلُّهَا بَيْنَ أُصْبُعَيَّ أَلْتَقِطُ مِنْهَا مَا أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِ وَمِنْ نُفُوسِهَا si joomi men wi yomi ɗettu fittandu kaari funnaange to e fittandu kaari hirnaange to mi ala dogudu mi ala tampere joomi men ɗettita e kala ko wuurita dow leydi ɗo tayno mari yonki o ɗettita ɗum ɗon fo o watta ka newre an ɗo hara ala kullu ma neɗɗo ma kala ko mari yonki sina hara wonki munkin tumbitita ka newre an ɗo koni ka newre an ɗo mi doganta ɗum ka so wiilan ɗon noon ɗettu kiiɗa e kiiɗa fi nafsin wa fi naf fi wattin wahid so ni timmoni wadde mi jogoday koye nde wootere wiyande darde misal 9h59min 58 seconds 59 o tani 00 so ɓanti fo mayiday nde wootere o accita heddi ɗiɗin ɗi jokka kadi haaju majji haa wiita ɗetti ko gootum koye fof kadi koye hewtita ka newre an o ala ɓurɗo ɗan fotaade e ɗe golle kowoni maade kon no ɗuuɗi ya ihwan te joomen o wi qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum enen hino honni mo tawata tuma goɗɗo maayata wo wonki makin hewtitay e junngo o warowo ene ki wonkima no holni amaayay amaayata tuma goɗɗo maayata wo ma wonki makin hewtita ka maayoɓɓe si hettoɗa subhanallah ɗum hulɓinaaki ko ɗum sigooto e salaf o yaltuno yey teenugol leɗɗe goɗɗo jaatigiijo makko ari luttimo wi honto moodi ma woni wi moodi an no yalti yehi ɗaɓɓoygol leɗɗe o wi o neeɓoyoy ton debbo maɗi wi subhanallah kayfa adumanu laka rujua man laysa bi yadihi ruhuhu a landotolasi o neeɓoya e on mo tawata wonki mum wona e juuɗe mum woni miɗo anndi ɗum miɗo anndi haysi arta e sakko neeɓa mi annda ko mi annda taw so artay naafi so neeɓay subhanallah maare gonɗinal enen siko ene ɓe neeɓoya o wohi ɓe ara e jooni siko ene hay inchallahu ala kana noon enen sigooto enen luttama ka galle enen honɗo maɓɓe woni siɗa yalti ɓe yeyɗa ene ɓe neɓay o way ɓe ara e jooni hay inchallahu ala oɗo solnaajo wi subhanallah komin lamdotoɗa on mo tawata wonki mum ala e juuɗe mum tuma maayata annda komin ɗettantama garanti o neɓoya ma o neɓata miɗo anndi kaw to artay mi annda ɗum siɗa mari haaju habbagol mo joga cofittandu mum habbo sina ɗum yawta o hada huwa al iman ya ihwan ko ɗum si nelaɗon ɓe maki actiru min dicri hadimi lladat ɗuɗɗine anditugol nde mayde tuma goɗɗo maayi wo ko a hettiɗo haɗa hewti jonmi muyi allahu yatawaffa al anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma kala maayo yaati ko wuuri kon fof ko hetti ɗum on ɗon tun yehi wonaafi ko a wonaaɗo ɗaɓɓiteede a yiitaaka fal joomen o wii aynama takunu yudrikkumul mawtu kala ka wonɗa mayde nden nde hewtotoma nokkugo o wii qul inna al mawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ko ɓuri hulɗinaade ko dogugol mo wonɗa fottude ɗum no hulɗini dogugol goɗɗo mo a yiɗa nangge tawa noon ka wonɗa dogirde toon ko toon woni iwrude ko ɗum nafoore ndu dogudu naano dogirɗa wo ɓattonirir ɗon naano tinnorɗa wo o nangirma si a dari ko himo arde si a dogi himo arde aynal ma far ko ɗum si joomen o wi kullu nafsin za'iqatul maut fayno la budda min al maut alayna an nu'idda li hada al maut allah subahanahu wa taala artifen heblalngol ndeɗo hunde attode juhuɗe en hara ala ko heɗɗitete allah subahanahu wa taala dande en ninsoygol ñande ninse nafata yo arkise en tuubugol e ninsogol fewdo ka ɗum nafata ɗo hada wallahu taala ala wa alam